Se boteza pentru noastră mântuire, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Măcii sale, cu ale Sfântului Celui Crucis, Ioan, Bolătărgător, a cărea pomenire o săvârșim, cu ale Sfântului Ioan, Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Grețu, Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, șmenele tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și până și în vecii vecilor. Iată, iubiților credincioși, tainele lui Dumnezeu, cum au început să se împlinească, cele prorocite cu mii de ani înainte, ca o mângâiere pentru omenire, și cum ele împlinindu-se sub ochii oamenilor, propovăduite sub ochii noștri, aceia au rămas ca niște idoli ai Babilonului, surzi și orbi, auzind și văzând, și astăzi, propovăduindu-se, majoritatea parcă ar fi fii acelora de atunci nesimțitor. Nimic nu a fost ascuns de Dumnezeu, ci totul a fost dat în chip umbros, a fost dat ca să se înțeleagă sub coaja marii înțelepciuni, înțelepciune care curge de la Dumnezeu și vine numai printr-o viață înaltă. Cel ce a cugetat sau a crezut vreodată în mentalitatea sa că va discerne tainele lui Dumnezeu fără viață înaltă, a fost primul care s-a înșelat, care a ieșuat ca o corabie la malul mării înainte de a gusta din uscat. Deci Dumnezeu nu se descopere decât celui care tremură de cuvintele Lui, decât celui care știe ce să caute din tainele lui Dumnezeu. Pentru aceasta, iată că iudeii, văzând că s-a născut Hristos, s-au orbit datorită fără de legilor lor și pentru aceasta au rămas atunci în mare osândă, precum și la judecata de apoi le va fi litigiu de neîmpăcat cu Dumnezeu, litigiu veșnic. Dragi credincioși, am văzut că Irod, înșelat fiind de către magi, dar magii la rândul lor făcând-o din porunca încerească ca să nu-i spună unde s-a născut Hristos, aprinzându-se animalul din el, iată că l-a slobozit și în felul acesta a poruncit soldaților să ucidă în ținutul Vitleemului toți copiii care erau sub 2 ani. Cu sute de ani înainte găsim în prorociile prorocilor spunând așa: glas în Rama s-a auzit, țipet mult și vaie, Rahil plânge și nu vrea să se mânghie că fiii săi nu-i sunt. Dacă atunci a fost acest cuvânt în chip umbros și nu se înțelegea, iată, acum a împlinit. Rama este un munte mai înalt în ținutul Vitleemului. Ce rost are, ce legătură are acest ținut atât de înalt, Rama, cu Rahila și cu plânsătul ei și moartea copiilor? Acest ținut era ținutul dat în stăpânire lui Veniamin, iar Veniamin, cel mai mic copil din cei 12 al lui Iacov, a fost ultimul născut de către Iacov și de către Rahila, La nașterea lui, Rahila moare, iar ea este înmormântată acolo, în Betleem. Și pentru aceasta prorocul a spus că Rahila plânge și nu se mângâie din cauza că toți copiii uciși din răutatea lui Irod erau strănepoți ai Rahilei. Deci sângele care a curs din trupurile inocente ale acelor copii au stârnit jalea Rahilei care se întorcea în mormânt. Deci iată cum se împlinește ceea ce s-a spus atunci, cu sute de ani înainte de nașterea Mântuitorului. Printre cei sortiți morții, îl găsim la vârsta de 6 luni deja născut, Ioan Botezătorul. Mama sa îl ia în brațe și de frică ca să nu-și piardă odorul. Sub greutatea sabiei lui Irod, fuge cu el în brațe, disperată, implorând milostivirea lui Dumnezeu. Și iată că din minunea lui Dumnezeu se despică o stâncă înainte de a pune mâna ostașul pe ea, pe această mamă, implicit pe fiul din brațele ei. Stânca se despică prin minunea lui Dumnezeu și îl primește pe acest copil. În inocența lui, iată că îl primește în pântecele ei. Și acolo acest copil, prin această poartă de piatră, intră deja în pustiul Iordanului. Nu după mult timp, mama lui moare, iar Ioan, numele lui fiind adus din cer de către înger, rămâne un fiu al pustiului, pustiului Iordanului și în grija lui Dumnezeu. Iată, iubiților credincioși, că Mântuitorul, ca să scape de această sabie necruțătoare a lui Irod, din poruncă dumnezeiască, vine îngerul și vestește lui Iosif zicând: ia pe cel născut și pe mama lui și fugi în Egipet. Lucru care se împlinește, că atunci când Irod a trimis ostașii să ucidă, printre cei uciși nu se afla pruncul din Fecioara Maria, care era Mesia. Egiptul se sfințește prin venirea Maicii lui Dumnezeu și prin venirea noului născut Fiului Dumnezeu. Povestește istoria sfântă că în momentul când Maica Domnului a pășit din Egipt, toți idolii au căzut. Persia, care era atât de îndoctrinată în căderea idolatră, se sfințește prin venirea magilor, care era spuma înțelepciunii Persiei. Egiptul, care era îndoctrinat în plăcerile nebunești al cele carnale, se sfințește prin venirea Fiului lui Dumnezeu în el. Hristos, după ce moare Irod, tot din poruncă îngerească, vine împreună cu mama lui și cu Iosif și se sălășește în Nazaret, în felul acesta împlinindu-se ceea ce s-a spus de prorocul, că Nazarinean se va chema. Scriptura nu mai vorbește de Mântuitorul decât îl punctează la vârsta de 8 ani, când îl găsește mama lui în biserica din Ierusalim, vorbind în fața bătrânilor cărturari, saduchei și farisei, doxi în cele scripturistice. Cu toții și-au țintit și vederea și auzul, erau sorbiți parcă de cuvintele acestui copil care în vârsta lui era un munte de înțelepciune. Cum spunea prorocul David, zisa cel nebun în inima sa, nu este Dumnezeu. Nu a vrut să priceapă binele și au dat seama că această înțelepciune a copilului nu este de la firea omenească, ci acesta nu poate să fie decât într-o directă legătură cu Dumnezeu. dar nu au vrut să priceapă că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Că în inima lor și în mintea lor de piele, în mintea lor împătimașă de cele carnale, s-au întunecat în loc să se înțelepțească și se întrebau unul pe altul, de unde știe acesta carte, că doar acesta este fiul teslarului. Dar iată că la vârsta de 8 ani, Hristos avea să se arate în fața mai marilor sinagogii, că iată a venit Mesia și dacă la vârsta de 8 ani are atâta înțelepciune, dar când va veni în plinătatea înțelepciunii, se propovăduiască în pustiul inimilor lor. Apoi Mântuitorul nu mai apare decât la vârsta de 30 de ani, când se coboară din Nazaret și vine aici la Iordan ca să primească botezul. Găsim în Scriptură o perioadă obscură, o perioadă întunecoasă din viața Mântuitorului, fapt pentru care mintea nebună a omului îl transportă imaginar pe Hristos în Egipt, unde a învățat fachirismul, chipurile, nebuniile lumii orientale, acelor tibetani închingați în alte doctrine. Dar acestea sunt speculații securiste, anticreștine, iudeo-masonice ale timpul acestea, care caută și au maleficul scop de a distruge dumnezeirea lui Hristos și implicit Scriptura, mântuirea și viața veșnică a omului. Iubiților credincioși, iată că tot cu sute de ani înainte găsim în prorociile prorocilor vestind de cel care avea să-l boteze pe Hristos. Isaia îl punctează din Duhul Sfânt în prorocia sa zicând: glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările lui, cele colțuroase neteziți-le. Deci îl punctează pe Mântuitorul prin lucrul lui, adică glasul este cel care îmbracă în haina vorbirii cuvântul. Cuvânt care aruncat în văzduh ajunge ca o sămânță din mâna asemănătorului prin urechi în inima omului. Și așa cum sămânța este acoperită de brazdă și acolo, încălzită de soare și la umezeala brazdei germinează, răsărind ceea ce este în ea, așa glasul acesta aruncă sămânța în inima tuturor iudeilor, ca aceștia, auzind cuvântul acestui om sfânt, să gătească, cum spune prorocia, calea Domnului, să facă drepte cărările lui și cele colțuroase să le netezească. Vom vedea ce înseamnă acestea toate. Ultimul proroc care îl menționează pe cel care avea să-l boteze pe Hristos este Maliahi, care cu vreo 400 de ani în urmă spune: iată, eu trimit pe îngerul meu înaintea feței tale. Deci îl arată Isaia prin cravaliul care avea să-l aducă în inimile iudeilor de a găti calea Mântuitorului, iar aici Maliahi arată interiorul lui, viața lui, era ca un înger în trup, un înger material. Deci, dragi credincioși, era suficient să-l puncteze Scriptura, anticipa deci pe cel care avea să boteze pe Fiul lui Dumnezeu. După ce stânca l-a primit în pântecele ei, salvându-i viața, și în felul acesta i-a deschis poarta spre pustiul Iordanului, unde se desăvârșește Ioan Botezătorul, evident că pustiul Iordanului avea să-i fie și patria. Acolo el se desăvârșește în viață foarte înaltă, ascetică, menționând Scriptura despre el că mânca hride, se îmbrăca cu haină din piele de cămilă și era încins cu curea. Și pretutindenea propovăduia în pustiul Iordanului, dar pustiu să menționăm, nu pustiu că răcnea la copaci sau la animale, menționează pustiul care bântuia conștiința și inimile tuturor iudeilor contemporanii lui, fiindcă o inimă este pustie sau plină după cum îți este conștiința ta către Dumnezeu. Că dacă nu faci roadă spre Dumnezeu și nu ai cugetarea spre Dumnezeu, te transform, te metamorfozezi în acel pom care ai numai frunze, dar rod nu ai. Și culmea, că ești sădit în grădina lui Dumnezeu spre rod, nu spre frunze. Și dacă vine stăpânul care te-a îngrijit și te-a crescut să ia rod în toamna vieții de la tine și nu găsește, iată barda așa de la rădăcină, aruncându-te în foc. De ce Ioan Botezătorul purta haină de per de cămilă? La iudei, animalele se împărțeau în două categorii. Cele care lumegau și erau deși cu copita despicată, se numeau animale curate, iar cele care nu aveau copita despicată erau necurate și de acestea se păzeau iudeia, nu le mânca carnea lor. Cămila este un animal de tranziție între cele două categorii, curate și necurate. Are copita nedespicată, dar rumegă. Și pentru aceasta Ioan Botezătorul purta haină din păr de cămilă, fiindcă el era la confluența celor două legi, închidea legea veche și propovăduia legea nouă. Ioan Botezătorul, după cum l-au numit dogmatici, a fost cheia ușii tuturor prorocilor, a fost înălțimea tuturor prorocilor, ca după el venind originalul, adică Hristos, care este Dumnezeu și care a înțelepțit pe toți prorocii. Deci evident că Ioan Botezătorul trebuia să poarte atâta viață înaltă și atâta dar de insuflare de la Duhul Sfânt, încât că trebuia să pregătească ultimul fiind calea Domnului. Spune Evanghelia că era încins cu curea. Curea era din animal mort, deci curea de piele. Și de ce era încins? Din două motive. Încins fiindcă era la lucru, că ați văzut dumneavoastră, noi întotdeauna când ne așezăm la lucru mâinilor noastre, ne încingem cu ceva ca să ne stea hainele mai strânse pe noi. Și asta simbolizează că ești la lucru. Și totodată acea curea de dobitoc mort simboliza omorârea patimilor în el. Nu fiindcă el s-a născut ca un om mort din cele pătimașe, ci și l-a omorât prin propria lui voință, că el s-a născut un om integru ca și noi. Un om exact prins în legile noastre, în legile pătimașe, dar prin viață înaltă, prin acea mâncare de acride, prin acea viață de pustiu, prin austeritatea pustiului, el s-a sfințit și în felul acesta s-a făcut locaș al Duhului Sfânt. Efectiv, mintea lui a fost curățată de tot ce a fost pătimaș, și în felul acesta s-a făcut un vas uriaș, cum nu a mai fost nimeni pe pământ, după cum menționează Scriptura, că nu s-a născut om din bărbat și femeie ca Ioan Botezătorul. Deci s-a făcut unul dintre cele mai uriașe vase mintea lui, în care s-a turnat cel mai mare dar al tuturor timpurilor până la Ioan Botezătorul de la Duhul Sfânt. Pentru faptul că Ioan Botezătorul propovăduia ultimul venirea Mântuitorului. Și iată, care ați mai fost prezenți la cuvintele acestea, ați fost puși în temă că l-a cunoscut pe Mântuitorul când el avea doar 6 luni în pântecele mamei. Că atunci când Maica Domnului a încregat de la Duhul Sfânt, speriată de ceea ce s-a întâmplat în trupul ei, s-a dus la verișoara ei, Elisabeta, care era deja încregată, adică însărcinată de la bărbatul ei, Zaharia, amândoi fiind în vârstă, nemai având puterea de a concepe, și totuși Dumnezeu a înviat cele moarte. Și vom vedea altă dată de ce s-au făcut aceste nașteri doar la bătrânețe. Și atunci când s-au îmbrățișat cele două mame, pruncul de 6 luni în pântecele Elisabetei, care era viitorul botezător al celui din pântecele Maicii Domnului, i-a pus metanie, a simțit focul dumnezeirii din pântecele Maicii Domnului, care era Hristos. Dragi credincioși, iată că Ioan Botezătorul, născându-se în pustiul, mergând în pustiul Iordanului, propovăduiește pretutindenea: gătiți calea Domnului. Calea care era și ce simboliza? Pregătiți-vă pentru Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, din cauza că această cale spusă de el nu era altceva decât Evanghelia. Așa cum un drum întins îți arată lămurit și luminat ceea ce vrei să mergi și să ajungi, așa Evanghelia îți arată luminat, dacă o asculți și o faci, o împlinești, îți arată drumul spre Împărăția lui Dumnezeu. Și spune: îndreptați cele strâmbe, cărării drepte faceți cărările lui. Cărările ce erau? Erau legile lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu. Că o lege este o cărare care te direcționează spre Împărăția lui Dumnezeu. Deci aceste legi, care erau deja înstrâmbate de către mai mari sinagogii, de către economii, cărora li s-au dat în custodie și să le aplice prin cuvântul învățăturii la popor, practicându-le, datorită intereselor materiale, l-au înstrâmbat. Și pentru aceasta ele erau contorsionate și nu mai arătau calea dreaptă spre dumnezeire. Lucru care se reactualizează la timpul acesta, că economii tainelor lui Dumnezeu au înstrâmbat totul în biserica lui Dumnezeu, făcându-le după patimile lor. Și fac o mică paranteză. Când erau comuniștii la putere, se făceau cum erau comuniștii. Și majoritatea erau membri de partid și asaltau ședințele de partid. Și erau și cu Dumnezeu. A căzut comunismul și au venit democrații. Și acum sunt democrați, domnii. Dar carnea din ei și năravurile sunt aceleași. Au înstrâmbat totul. Au mutilat tot ce a fost sfânt, exact ceea ce s-a întâmplat înainte de a veni Mântuitorul. Deci pentru aceasta spune Ioan Botezătorul: drepte faceți cărările lui. Cele colțuroase, neteziți-le, cele colțuroase ce erau? Năravurile carnale ale tuturor iudeilor și totodată ideile noi care se aduseseră în biserica lui Dumnezeu, potrivnice legilor lui Dumnezeu și a mântuirii omului. Menționează Scriptura că veneau la ei, la Ioan Botezătorul, farisei și saduchei și se întrebau: ce să facem? Ce propovăduiești tu? Cum să ne botezăm? Pentru ce? Fariseii ce erau? Erau niște oameni plini de sine, foarte înțelepți în conștiința lor și în ceea ce au învățat. dar erau perverși sub coaja lor, sub pielea lor, în conștiința lor cu cele dumnezeiești. Saducheii erau o fracțiune a iudeilor timpul acelea care nu credeau în Duh, în Înger și în învierea morților. Și deci aceștia toți vin la Ioan Botezătorul că aude glasul lui în pustie. Ce spune acesta? Ia să vedem. Să ne învățăm și noi de la el. Dar Ioan Botezătorul, având viața atât de înaltă, știind interiorul lor, imediat l-a dat replica. Pui de năpârcă, la ce ați venit? Ați văzut barda la rădăcina pomului? De ce-i numește Ioan Botezătorul pui de năpârcă? Să mergem în regnul animalelor. Năpârca este vietatea care nu se naște în chip firesc, ci mănâncă roade pântecele mamei și în felul ăsta se naște, producând dureri groaznice mamei, o și omoară. Dar Ioan Botezătorul îi numește în felul acesta că au ucis pe proroci, practic și-au omorât pe proprii lor părinți. Și acum cum ziceau? Tată avem noi pe Avram. Deci după ce au ucis pe toți cei care s-au născut din Avram, din descendența lui Avram, pentru faptul că le spunea îndreptați-vă viața, acum se lăudau cu ei, dar Ioan Botezătorul le dă replica închizându-le gura. Dumnezeu cu puterea lui și din pietrele acestea poate să scoate fia lui Avram. Oare chiar din piatră putea să ridice glas să fie fiul al lui Avram? Nu! Ce aici vrea să explice, adică și cel mai împietrit om în mintea lui care nu crede în Dumnezeu, Dumnezeu poate să umble prin Duhul Sfânt în conștiința lui și să ridice glas de binecuvântare către cer. Deci iată cât de frumos se leagă cuvântul lui Dumnezeu unul cu altul, făcând un lanț atât de frumos, frumos sălucit ca aurul bine șlefuit. Dragi credincioși, deci toate acestea, iată, spuse în pustiul iudeilor, boteza Ioan pe acești iudei care veneau și cu patos sorbeau cuvintele lui. Dar Ioan Botezătorul, după cum am văzut, boteza numai din apă și nu era un botez de săvârșit, ci era doar un botez al pocăinței, fiindcă el nu făcea decât să pregătească cărarea lui Hristos, care era deja pe pământ. Deci el, cunoscându-l pe Hristos, simțindu-l doar, dar nevăzându-l, de când era în prima zi în pântecele mamei lui, și insuflat de Duhul Sfânt avea să vină să nătezească, deci în inimile iudeilor, venirea lui Hristos spre propovăduirea Evangheliei lui. Și pentru aceasta, deci, povestește toate acestea, inclusiv botezând în râul Iordanului. Deci insuflat de la Duhul Sfânt poziționează și pe râul plin de apă unde avea să se boteze Hristos. Că nu spune că boteza într-un vas sau în altă apă, că doar nu era numai râul Iordanului singura apă din Iudeea, din Palestina, ci acolo, deci, încetul cu încetul se poziționează să strânge funia la par, cum spune în popor, pentru diavol. A venit împlinirea vremurilor, se gătește până și Iordanul, până și apa se simțește, începe să se pregătească ca la timpul cuvenit și bine descris de Dumnezeire, să îl primească pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu din veac, sfințind în felul acesta toate apele. Dragi credincioși, sunt Ioan Botezătorul, prin viața lui ascetică, mâncând acride și miere sălbatică, aceste acride nu erau decât niște muguri ale copacilor. El se desăvârșește făcându-și sufletul său ca o portiră și bison, gata, pregătit pentru venirea Duhului Sfânt, ca înțelepții de Duhul Sfânt să dezmorțească tot ce era amorțit datorită patimilor carnale, încuipate de către diavol în inimile iudeilor. Spune Ioan Botezătorul mereu iudeilor care stăteau ațintiți, învățați fiind de către sinagogă că vine Mesia. Îl așteptau pe Mesia, dar Ioan Botezătorul, simțind în inimile tuturor iudeilor că îl așteaptă pe Mesia, le dă o odihnă: nu sunt eu acela. Deci din mare smerenie, iată că el se leapădă, cu toate că era atât de slăvit în fața tuturor iudeilor, inclusiv al împăratului. Și spune: deci nu sunt eu cel care trebuie să vină și să boteze, vine altul după mine, care eu nu-i sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Să ne jucăm puțin gramatical doar în aceste cuvinte, legate unul cu altul, și ce frumusețe poate să dea Dumnezeu și câtă înțelepciune încubă Dumnezeu în aceste cuvinte. Spun: eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Încălțămintele spune la plural și cureaua la singular. Oare două încălțări nu se pot lega cu o singură curea? Atunci ce vrea să spună? Și fac o mică paranteză, iată ce înseamnă ca să nu traduci întru totul, chiar și gramatical, cuvântul scripturistic, cât deturnează adevărul. Și pentru aceasta s-au rătăcit, apărând în lume puzderie de confesiuni. N-au înțeles cuvântul lui Dumnezeu prin traduceri greșite. Încălțămintele de care povestește aici Scriptura, că nu se înțelege că s-a coborât din cosmos și a venit pe pământ. Nu așa se înțelege. A te cobori ce înseamnă? M-am coborât la nivelul lui. Un om mai înțelept, dacă discută într-o terminologie cu unul mai simplu, înseamnă că s-a coborât la nivelul lui, ca înțelepciune. Deci Hristos se coboară din înălțimea lui divină, a firii lui divine. Vine pe pământ și ia chip de rob din pururea Fecioara Maria, că a fost o smerenie pentru Dumnezeu. Deci vine din cinste și se smerește făcându-se rob. Din stăpân se face rob, din împărat se face slugă, din slăvit se face smerit. Și deci o pogorâre este cea din înaltul cerului, smerindu-se și se face fiul al omului din Fecioara Maria. Că Fecioara Maria era ca un sol al omenirii. Ea a fost trimisă ca un sol de către omenire spre împăcarea cu Dumnezeu. Dacă am concretizat, am cristalizat omenirea într-un glas, am putea să spunem: iată, Doamne, atât am putut să dăm, scoatem ce putem din noi, ca oameni, pe Fecioara Maria, din mijlocul răutății și a pătimașei patim carnale, am scos-o pe Fecioara Maria pentru a primi pe Fiul lui Dumnezeu și din sângiirile ei, care sunt sângirile noastre, să împrumute carnea, trupul Fiului lui Dumnezeu. Deci prima pogorâre este din înaltul cer al lui Hristos pe pământ și a doua pogorâre este a lui Hristos de pe pământ în iad. Că vedeți cât de frumos spune: nu-i sunt vrednic să-i dezleu cureaua încălțămintelor lui. Încălțările ce sunt? sunt cele cu care te acoperi din dobitoc, piele de dobitoc mort, și îți acoperi picioarele, adică ai de-a merge. Că doar niciun om nebun o să stea încălțat, dar de îndată ce nu are a merge. Te încalți numai când mergi. N-ai să stai încălțat când dormi. Și deci Hristos simbolizează această mergere din înaltul cerului pe pământ, de pe pământ în iad. Totodată, prin acele încălțări, simbolizând murirea, metamorfozarea aceasta, adică din duh se face carne și din carne se face mort. Și cu duhul care a fost în cel mort, în cel viu, se duce în iad. Cu reaua aceea care de fapt lega cele două încălțări. Era înțelegerea acestor două coborâri a lui Hristos. Și de asta spune Ioan Botezătorul, nu-i sunt vrenic, adică nu pot să ajung cu toată înțelepciunea și ascetismul meu, cum s-a coborât neîncăputul făcându-se încăput și de pe pământ în iad. Și ducându-se în iad, a zlobit moartea, bătând război cu diavolul. Deci iată lucrurile lui Dumnezeu din trei cuvinte, cât de mult se poate vorbi și încă cât de succint, că dacă le dezvoltăm, nu le mai terminăm. Deci, dragi credincioși, sunt Ioan Botezătorul mereu vorbind despre venirea lui Mesia, venirea lui Fiului lui Dumnezeu, că vine, propovădind împărăția lui Dumnezeu, ridicând acel jug lăsat prin neascultare, totodată și amenință. Amenință pentru cei care nu voiau să se supună celor spuse de Ioan Botezătorul. Dar de ce nu se supuneau? Că nu puteau, că nu voiau, și nu-i tot una când nu poți și nu vrei. Sunt total diferite la antipoz. Neputința este iertabilă, dar a nu vrea este o îndărătnicie și este mai grea decât orice o sândă. Și atunci le spune, iată, lopata este în mâna lui. Lopata ce însemna? Era judecata, puterea de a judeca. Dar la ce se folosea lopata, contextul în care se povestește despre această lopată? L-a învârtit grâul, că știți dumneavoastră, toamna, vara când se adună grâul, el se învârte până se usucă și apoi se pune în jitniță. Și ce spune Ioan Botezătorul? Că lopata este în mâna lui și grâul va pune în jitniță, iar pleava o aruncă și o dă în foc. Deci judecata lui Dumnezeu, care era în puterea Fiului lui Dumnezeu, simbolizată printr-o lopată, va trece prin tot grâul acesta care este scos din area lui Dumnezeu, adică oamenii care sunt toți, indiferent de ce poziție socială, sex, vârstă sau înțelepciune, sunt chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și vânturați cum este grâul, se va alege grâul și se curați și se pune în jitniță, jitnița simbolizând împărăția veșnică a lui Dumnezeu, adică se pune spre cinste, iar pleaba, care nu este de niciun folos, se ia și se scoate din cinsta în care a fost până acum și se aruncă în foc. Deci această pleavă, cu alte cuvinte, nu este decât omul care plefturește cuvântul lui Dumnezeu, își pune nume de creștin, în piept cum își pun mașinile probabil, și se numește ortodox. Dar până când? Până când vine lopata, dreptatea sau sabia și taie. Ia să vedem în ce te numești creștin, în ce te numești greu, sau struguri al viței sădite de Dumnezeu, în faptă, nu în nume, că numele este o vorbă. Vorba zboară și ca și cum n-ar fi fost. Nu lasă urmă. Numai fapta lasă urmă. Bună sau rea. Deci noi după fapte, fapta fiind chintesența interiorului tău sufletesc. Și aceasta ți este cartea de vizită, îți este dosarul care îl înaintezi spre judecata veșnică a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îți deschide dosarul, se uită în el și te vede. Ești demn de jignița lui sau ești o pleavă? O pleavă care ești demnă de aruncat în foc. Parafrazată în alt cuvânt al lui Hristos, veniți binecuvântații Tatălui meu și moșteniți împărăția lui Dumnezeu sau pieriți de la fața mea blestemaților în focul veșnic gătit diavolului și slugilor lui. Deci așa să înțelegem aceste lucruri dumnezeiești. Iubiților credincioși, deci acestea fiind spuse, iată că împlinindu-se vremea, Mântuitorul vine din Nazaret și trebuia să se boteze de la Ioan în râul Iordanului. Am văzut ieri și vom vedea și mâine mai în conținutul său taina botezului lui Dumnezeu. Dar după ce Hristos se botează de la Ioan, iată-l că imediat acest lucru împlinindu-se, Hristos se face, deci, întâi născut al noului popor creștin, împlinindu-se ceea ce a spus prorocul David, vestiseva cuvântului Dumnezeu poporului celui ce se va naște. Deci poporul care se va naște, cine este? Sunt fiii celei sterpe, adică acele care nu a născut, că cea cu mulți fii a stârpit, adică sinagoga a stârpit când Hristos și-a dat Duhul pe cruce, iar popoarele păgâne care nu au cunoscut pe Dumnezeu, iată că se întorc la Dumnezeu și toți într-un singur glas, într-o conglăsuire, într-un duh, se fac un singur popor, indiferent de naționalitate, de limba care o vorbesc. Și acesta este poporul lui Dumnezeu, care este noul Israel, că de la Israel s-a luat până și numele, s-a întinat în pământ numele lui Israel. Că ați observat dumneavoastră între popoare, chiar numele de evreu a ajuns de ocară. Printre creștini, evident că știu creștinii câte rele au făcut acești oameni, mai ales după răstignirea lui Hristos. Și să știți, ca o sensibilitate mai mare, până și războiul al doilea mondial, tot de el a fost făcut, tot de evreu. Nu rămâneți duși de nas prea mult sub povara cuvintelor împopoționate și sofisticate. După ce Mântuitorul iese din baia botezului din râul Iordanului, pleacă în pustie unde 40 de zile avea să postească. Post negru, nimic mâncând. Dar să nu înțelegeți că fiind Fiul lui Dumnezeu, i-a fost ușor că nu-i trebuia mâncare. Nu, ci trupul lui care era prins în legile firești, carnale, cum suntem și noi, a suferit sete și foame și neodihnă. Diavolul, văzând aceste lucruri care nu s-au mai întâmplat niciodată în istoria omenirii, nu prea avea odihnă. În mentalitatea lui și în înțelepciunea lui, știind că trebuie să vină Mesia, am văzut cum o pândea pe Fecioara Maria, dar a pierdut trenul acesta prin logodna Fecioarei cu Iosif. Acum a început să se sensibilizeze la tainele mari care le-a văzut în râul Iordanului. Cerul niciodată nu s-a deschis. Glas din cerul să se audă, acesta este Fiul meu cel iubit, pe el să-l ascultați, nu a auzit. Să vadă Duhul Sfânt în chip de porumb. să vadă Iordanul oprindu-se în curgerea lui, niciodată n-a mai văzut. Dar totuși nu le pricepea. De ce? Datorită mândriei lui și a prostiei lui. Prostie, deci antagonice înțelepciunii, prostie datorită faptului că nu credea în Dumnezeu și mândria îl făcea atât de simplu. Că înțelepciunea o ai, dar dacă ți este malefică, ți se întoarce în sens contrar și se transformă în prostie, în răutate. Deci datorită acestor atribute care l-a caracterizat pe diavol, el nu putea să le înțeleagă acestea. Și văzându-l pe cel nou botezat, că pleacă în pustie și acolo începe un ascetism atât de mare, se duce imediat că avea putere să-l ispitească. Oare nu acesta a fost Mesia? Și începe să arunce de 3 ori ispitirea. Prima dată, când trupul lui Hristos era înfometat, diavolul se duce la el și îi spune, la Hristos, deci tu, Fiul lui Dumnezeu, care ai făcut cerul și pământul, poruncește acestor pietre să se facă pâine. Deci iată cum voia, cât de viclean era în înțelepciune și voia indirect să-l scoate pe Hristos în puterea facerilor de minuni, să-l scoată din obscuratismul, din înumbrirea aceea, și să-și dea seama că dacă face minunea aceasta, într-adevăr, este Mesia. Și atunci Mântuitorul îi spune, deși era foame, nu rămâne tentat la acea pâine care putea să se transforme prin minune din piatră. Și îi spune, tot omul nu se va sătura numai cu pâine, ci și cu cuvântul lui Dumnezeu, că este scris acest lucru în prorocii. Și ați observat dumneavoastră că în pântece nu totdeauna îți trebuie mâncare. Atunci când ai mulțumirea de sine, când ești în păcat cu cineva și tot interiorul tău îți exaltează de bucurie, mâncarea este deja nulă. Mâncarea vine pe un alt fundal, un fundal al patimei, dar când ești în păcat cu Dumnezeu, parcă ești într-un balsam și, într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu te satură de toate cele. Deci diavolul a pierdut la această ispitire. Mai târziu îl ia din nou pe Hristos și îl ispitește. Cum? Ducându-l în Ierusalim și îl urcă pe aripa bisericii. Și de acolo vrea să îl determine să se arunce. Zicând în sinea lui, vedeți dumneavoastră câtă viclenie, dar câtă înțelepciune a înjugat, că el știa că este scris în psalmii prorocului David, că îngerii lui Dumnezeu vor veni și nu se vor potecni de piatră pașii lui. Gândindu-se că Mântuitorul, dacă ar mușca din această momială, știindu-se Fiul lui Dumnezeu și se va arunca de la înălțime, vor veni îngerii lui Dumnezeu și îl vor lua și nu va cădea într-o cădere liberă, zdrobindu-se ca un om, căzând de sus, de pe aripa bisericii. Și atunci Hristos îi dă replica, înapoi a mea satanul n-a ispitit pe Domnul Dumnezeu tău. La care diavolul cu acest duh al Dumnezeirii piere, dar totuși nu poate să-și dea consimțământul, este sau nu Mesia? Este sau nu Fiul lui Dumnezeu? Și atunci încearcă pentru a treia oară să-l ispitească. Îl duce într-un munte înalt și acolo, cu foarte mare emfază și orgolii, arată, desfășurând orizontul cu brațul lui, tot ce vezi este al meu. Dacă vrei să fii al tău, închină-te mie. Iar în Hristos îi dă replica. Înapoi a mea, satanul, numai unuia lui Dumnezeu să te închini. Deci iată, nu se merită să te închini nimărui decât lui Dumnezeu. Și în felul acesta pierde și a treia ispitire. Și nu și-a putut da seama decât până în momentul când Hristos și-a dat Duhul pe cruce și s-a trezit cu Hristos la porțile iadului, căci cu adevărat Cel care s-a născut din Fecioara, cel care s-a podezat în Edam și cel care a murit pe cruce, nu este altul decât Fiul lui Dumnezeu. Dar era tardiv pentru el această descoperire. Deja i-a venit mortul în casă și s-a împlinit, deschideți voi porțile voastre și va intra împăratul slavei. Ioan Botezătorul, după ce l-a botezat pe Mântuitorul, iată-l după 3 ani de zile de propovăduire în pustiul Iordanului și în pustiul inimilor iudeilor, avea să moară. Avea să-și încheie misiunea lui și pentru o cinste și mai mare trebuia să moară ca și ceilalți proroci. Și cum? Prin decapitare. Vă amintiți la tăierea capului Sfântului Ioan Botezător, din ce cauză se primește această moarte, la acel dans al Irodiadei, al fiicei Irodiadei, din acea beție, din acei aburi ai alcoolului și al patimilor carnale, Ioan Botezătorul moare. Ne punem iarăși întrebarea, de ce Sfântul Ioan Botezătorul iese din viața aceasta materială prin decapitare? Putea să moară foarte bine ca ceilalți proroci. Unul fie răstruit, unul aruncat în prăpastie, unul omorât cu pietre. Iată de ce. Fiind ultimul din proroci evreii, datorită patimilor lui, îl scoate din viața pământească tăindu-i capul, simbolizând că s-au tăiat efectiv, s-au tăiat definitiv de toată Scriptura care i-a adus până acum. Că Ioan Botezătorul fiind parcă o cristalizare a tuturor prorocilor și toate venind din cap, din minte, din judecata lui puternică, iată că iudeii taie capul, adică tăindu-se definitiv de toată biserica, de sinagoga lui Dumnezeu adusă până acum. Și iarăși fac o mică paranteză, lucru pe care l-au făcut stilul nou, că în 1924 s-au tăiat efectiv de toată istoria bisericii, schimbând calendarul, n-au făcut decât să-și facă o dogmă nouă. Impropriu zis, că n-au schimbat dogma, dar ei de atunci au actul de naștere din 1924 și că se numesc pervers ortodoxi, că numai ortodoxi nu sunt, sunt un semi-ortodoxi, mai mult papistași, din cauza că toți străbunii lor și toți părinții lor, cum și cei ai evreilor, au spus cuvântul adevărului și au stat împotriva acestei schisme, sub povara căreia ei au căzut în 1924. Deci dacă prorocii au spus tot timpul iudeilor, îndreptați-vă viața și așteptați-l pe Mesia, ultimul glas fiind Ioan Botezătorul, tăindu-i capul, evreii s-au departajat efectiv, s-au rupt, s-au tăiat de tot restul bisericii. Lucru care l-a făcut și stilul nou în 1924. Și aș vrea prin aceste cuvinte să se sensibilizeze în mintea lor adormită, că aceste cuvinte, dacă vor ajunge în mentalitatea, în conștiința unea, cât de adormit este, și va cerceta Scriptura și se va gândi, sântându-se în el, cine e, își dă seama de veridicitatea acestora. Dragi credincioși, deci Ioan Botezătorul iese din viața aceasta materială, din viața carnală, din viața de om, prin decapitare cu 6 luni înainte de moartea Mântuitorului. Dar de ce? Vine cu 6 luni înainte de Hristos și pleacă cu 6 luni din coloniat, ducându-se și spunând că a venit Mesia, dând o mângâiere celor care l-așteptau pe Mesia. Că acolo în iad, după legile firii, toți se întâlneau. Nimeni nu scăpa din chingile iadului, indiferent de viața sfântă care au avut-o. Și toți prorocii, închipuiți-vă că s-au adunat într-o grupă și toți povesteau ceea ce au prorocit insuflat de Duhul Sfânt. Că acum ei, întâlnindu-se, comentau cele spuse și așteptau împlinirea acelora. Și iată, închipuiți-vă dumneavoastră acest grup de oameni sfinți care așteptau ca orbul lumina soarelui, sunt turburați efectiv de venirea lui Ioan Botezător în mijlocul lor și strigând, poate în bucuria iadului de acolo, a venit Mesia. Deci prin felul acesta s-a împlinit toată prorocia tuturor prorocilor de mii de ani. Mesia este pe pământ, eu l-am botezat. Duhul Sfânt a venit în chip de porumb și a mărturisit în râul Iordanului. Iată capul balaurului s-a sfărmat în apa Iordanului și s-a bucurat David, cel care a spus acest lucru, că i s-a împlinit ceea ce a povestit. Se bucură Isaia când vede că i s-a împlinit, iată, fecioară va lua în pântece și va naște fiul, va chema numele lui Emanuel. Deci toate împlinite, evident că îți umple inima de bucurie. Dragi credincioși, Domnul Dumnezeu să fie peste noi, să ne sălășnească pacea în inimile noastre, și aș cere de la Bunul Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne mai plimbăm prin această grădină a Sfintelor Scripturi, iar Lui slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.